आज श्री रामचंद्र विजयोत्सव है, जिसका क्या है, जिसका नाम आधुनिक हिंदी भाषा में दशहरा है। तो इस दिन पर बहुत बहुत बहुत बहुत पहले भगवान रामचंद्र उनका अवतार का मुख्य बाह्य उद्देश्य पूर्ण किया है। कैसे? राक्षस रावण का वध करने से। भगवान इस धरती पर आते हैं किस लिए? परित्राणाय साधुनम विनाशय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवान युगे युगे। जब तक रावण जैसे राक्षस जन प्रधान होते हैं मानव समाज में, तब तक कुछ भी शांति, कुछ भी सभ्यता, कुछ भी धर्म साथ में उपस्थित नहीं हो सकते। तो धर्म स्थापन करने के लिए भगवान हर युग में अनेक रूप प्रकट करके अवतरित होते हैं, परंतु इनका आगमन का मुख्य कारण है परित्राणाय साधुनम। और आज तक साधुजन आनंद लेते हैं भगवान राम की दिव्य लीला का वर्णन श्रवण करने से और कीर्तन करने से। श्री जयदेव कबेरिदमुदितम उदारम श्रीनु सुखदम शुभदम भवसारम। तो जयदेव गोस्वामी इनकी गीता गोविंद के पहले कहते हैं कि भगवान केशव जिनकी लीला में रचना करता हूं, सुनो मेरे से, जिससे सुख और शुभ इस दुखमय और अशुभ भव संसार में मिलते हैं। तो जयदेव विशेषकर भगवान कृष्ण और राधा में वो विरह लीला का वर्णन किया है गीत गोविंद में, तो वो बहुत प्रसिद्ध है पुण्यात्माओं में, और उससे और भी प्रसिद्ध है रामलीला। आज तक रामलीला बहुत जनप्रिय है। किस प्रकार के जन के बीच? भक्त जनों के बीच। तो इस दिन भगवान राम रावण का वध किया है, तो उसके पहले बहुत लंबा दीर्घ वर्णन है। तो कैसे भगवान राम का वनवास किया है और सीता हरण था और रामचंद्र भगवान विरह दुख विरह दुख से प्रेम से मोहित हो गए हैं, और कैसे हनुमान आदि या सुग्रीव आदि वानरों के साथ भगवान राम लंका विजय किया है। तो इस दिन पर विशेषकर उत्तर भारत में स्थान स्थान में राक्षस रावण का विशाल पुतला बनाना है और उसको जलाना है और फटाके फटाना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राम भगवान, उन्होंने इस दिवस पर हनुमान का वेश धारण करके और हनुमान का आवेश से अविष्ट होकर लंका का आक्रमण किए है। तो कैसे किया गया? चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम निवासी है और लंका वहां से बहुत दूर है। तो चैतन्य मंगल में यही वचन है कि विभीषण जो लंका के राजा है, तो प्रत्येक दिवस आते हैं पूरी धाम जगन्नाथ भगवान के सामने नमन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो भावावेश में लंका का आक्रमण किया है, मतलब तो लंका नहीं गया परंतु ऐसे नाटक किया है और इस प्रकार उनके सब पार्षदों उनके साथ वानर वेश में थे और सब रामलीला स्मरण करने से महा प्रेमामय हो गया है। तो ऐसा है चैतन्य महाप्रभु विजयादशमी, इस दिन का नाम है विजयादशमी। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में हम कृष्णदास कविराज का लग में हम मिलते हैं कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आदेश दिए थे। तो वैष्णव सदाचार के बारे में जो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार सनातन गोस्वामी सब कुछ संकलन किए है, उनकी विशाल स्मृति ग्रंथ में जिसका नाम है हरि भक्ति विलास, तो उसमें वो सब उत्सव जिसका पालन करने की तालिका है, उसमें जन्माष्टमी के साथ शिवरात्रि के साथ ये सब महोत्सव जिसका पालन करना वैष्णव गौरिया वैष्णव कहते हैं, उसके साथ विजयादशमी है। तो श्रील प्रभुपाद हमको नहीं सिखाया इस दिन में कुछ खास करना, तो फिर भी हम कर सकते हैं। आज हम राम भगवान का स्मरण करते हैं कीर्तन करने से और थोड़ी सी कथा करने में। इस दिन पर भी चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम से प्रस्थान किए थे उनकी वृंदावन यात्रा में, तो उनके अंतरंग पार्षदों का परामर्श लेके उन्होंने इस दिन पर प्रस्थान किए थे, क्योंकि इस समय उत्कल प्रदेश में जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में रहते थे, तो इस समय बारिश का मौसम समाप्त होते, बारिश का मौसम जो इस प्रांत में बहुत पहले समाप्त होते तो बंगाल और उत्कल में दुर्गा पूजा तक होते हैं। तो दुर्गा पूजा हो गया कितने 2 दिन 3 दिन के पहले, तो और इस समय वो मौसम तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होते, ज्यादा ठंडी भी नहीं होते। तो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद विशेषकर सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो इस समय प्रस्थान करना सुविधा होगा वृंदावन के यार। तो ये दिन भी श्री मध्वाचार्य जो राक्षस रूपी मायावाद का दुष्ट मत का पूरा खंडन किए हैं, जैसे राम भगवान वो राक्षस रावण का वध किया है, तो वैसे भगवान की शक्ति से संचारित महान आचार्य श्री मध्वाचार्य मायावाद का पूरा खंडन किए थे। तो आज इनका क्या अभिभाव या तिरुभाव, मुझे अभिभाव अभिभाव है। तो भगवान का अभिभाव पूजा है, मंगल दिन है, और इस प्रकार भी इनके शुद्ध भक्तों विशेषकर आचार्यों जो परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृतम धर्म संस्थापनाथाय, तो भगवान का अवतार का अर्थ उसी एक ही अर्थ से आते हैं, महान आचार्यों भक्तजन का पोषण करने के लिए, दुष्कृति जन का विनाश करने के लिए, विशेषकर दुष्ट मतों का विनाश करने के लिए, इस प्रकार धर्म का संस्थापन करने के लिए शुद्ध भक्त इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो जैसे रामचंद्र भगवान की लीला सभी भक्तों के लिए और सुनने के लिए कीर्तन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इस प्रकार आचार्यों का स्मरण संस्मरण करना तो एक ही प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो आशा है आपका गुरुकुल में ये सब रामलीला आचार्यों की लीलाएं ये सब कथा होती है, तत्व ज्ञान के साथ लीला कथा सुनना चाहिए। और हमारे सब पूर्वाचार्यों हमको क्या प्रदान किए हैं, तो ये सब सीखना और सिखाना चाहिए। तो अभी बच्चों छोटा है और ये सब उच्च तत्व ज्ञान वेदांत दर्शन इत्यादि वो सब के लिए योग्य नहीं है। हमारी आशा है कि धीरे धीरे ये सब शिक्षा लेने से उनमें कम से कम 2-3 योग्य होंगे, तो उच्च उच्च वैष्णव शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो भक्ति के लिए ये सब का आवश्यकता नहीं है, भक्ति के लिए पूरा यथेष पूरा काफी है हरे कृष्ण महामंत्र। तो यदि बच्चों की पूरी रुचि होती है कीर्तन में, तो केवल कीर्तन से उनका जीवन पूरा सफल हो सकता है। परंतु जिससे भक्ति प्रचार होगा, जिससे परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृतम धर्म संस्थापन होगा, तो इसलिए हमारी इच्छा है कि इस गुरु को शिक्षा से कुछ आचार्य पुरुष आएंगे, इस भौतिक संसार का पूर्ण उद्धार करने के लिए। तो वो संभव होगा भगवान राम की कृपा से, भगवान के महान पार्षद श्री मध्वाचार्य की कृपा से। ये सब कृपा जो हम मिलती है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री मध्वाचार्य भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।